urodzinowe okazje cenowe w MediaMarkt. Męska kolarka elektryczna Philips za 399 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 449 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 października, minęła 18. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła głosy z ponad 80% komisji. Dokładnie 45 lat temu kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Zamiast do Strasburga, europosłowie dojechali z Brukseli do podparyskiego Disneylandu. Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki z ponad 80% komisji. Na tę chwilę Prawo i Sprawiedliwość ma 36,68% głosów, Koalicja Obywatelska 29,45%, Trzecia Droga ma 14,45%, Lewica 8,39%, a Konfederacja 7,22%. Wyniki wskazują, że większość będzie miała opozycja. Możliwość utworzenia przez Prawo i Sprawiedliwość rządu koalicyjnego jest teoretyczna, powiedział gość Trójkowego komentarza dnia politolog Bartłomiej Biskup. Te ugrupowania zapowiadają, że nie będą chciały koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, że chcą się porozumieć z Koalicją Obywatelską, więc jakby praktycznie to raczej ta chęć do rozmów, prowadzenia rozmów będzie minimalna. O perspektywie utworzenia rządu przez opozycję mówił z kolei w radiowej jedynce politolog Tomasz Żukowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Mają te partie różne stanowisko w sprawach takich fundamentalnych, tożsamościowych, jak na przykład kwestia ochrony życia, czy również w kwestiach gospodarczych, jak na przykład, prawda, czy społecznych, powiedzmy, jak na przykład model polityki społecznej. Lewica jest tutaj ewidentnie bardziej prosocjalna w obecnym wydaniu, na pewno bardziej niż lewica, ta duża lewica pana Kwaśniewskiego czy pana Lera. I Trzecia Droga w swej większości i Platforma, myślę, że są bardziej proliberalne. Pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu prezydent zwołuje na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji dotychczasowy premier musi złożyć dymisję, a prezydent musi taką dymisję przyjąć. Rząd sprawuje obowiązki do czasu powołania nowego gabinetu. Mija 45. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. 16 października 1978 roku o godzinie 18:18 znad Kaplicy Sykstyńskiej na placu Świętego Piotra w Rzymie uniósł się biały dym, znak wyboru nowego papieża. Świadkiem tych wydarzeń był kardynał Stanisław Dziwisz, wieloletni sekretarz Jana Pawła II. Jak usłyszeliśmy Karolum, no to zadrżeliśmy wszyscy z radości, wdzięczności i ze łzami w oczach. A ja tak sobie pomyślałem, no dobrze, mamy papieża, ale co go czeka? Nie tylko piękne dni, ale także i bolesne i dużo cierpienia. Metropolita krakowski Karol Wojtyła był 264. papieżem w historii Kościoła. Przyjął imię Jan Paweł II, był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym po 455 latach następcą świętego Piotra, nie będącym Włochem. Ponad 20 ton nielegalnie przewożonych odpadów zatrzymała na granicy w Chrebennem Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa. Z dokumentów wynikało, że ukraiński kierowca przewozi z Litwy do Ukrainy worki z tworzyw sztucznych. Podczas oględzin okazało się, że to odpady, a przewoźnik nie miał zgody na ich tranzyt przez Polskę, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Warto podkreślić, że za zorganizowanie transportu bez zgłoszenia do systemu SENT i bez wyposażenia pojazdu w geolokalizator, który jest wymagany do monitorowania przewozu przez służbę celno-skarbową, przewoźnik poniesie odpowiedzialność, gdzie na poczet grożącej mu kary funkcjonariusze pobrali kaucję w kwocie 20 tysięcy złotych. Ponadto kierowca ciężarówki za podjęcie takiego transportu został już ukarany mandatem w kwocie 5 tysięcy złotych. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie podjął decyzję o zawróceniu odpadów do nadawcy. Specjalny pociąg z Brukseli na sesję Parlamentu Europejskiego do Strasburga pomylił drogę i dojechał do Disneylandu pod Paryżem. Błąd został już naprawiony i pociąg z godzinnym opóźnieniem dojechał do celu. Każdego miesiąca dowozi on europosłów, ich asystentów i urzędników na sesję plenarną do stolicy Alzacji. trudno nie przypomnieć przy tej okazji słów premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher sprzed kilkudziesięciu lat. Nazwała ona Parlament Europejski klubem myszki Miki. Nie tylko brytyjska premier ironicznie odnosiła się do tej unijnej instytucji. Wyśmiewane są cały czas ciągłe podróże z Brukseli do Strasburga raz w miesiącu na czterodniowe sesje plenarne. Mówi się o obwoźnym cyrku i marnotrawieniu pieniędzy Europejczyków. Były już petycje, by zlikwidować drugą siedzibę Europarlamentu i przenieść wszystkie sesje do Brukseli, gdzie teraz odbywają się dwudniowe minisesje. Jednak do tego potrzeba zmiany unijnych traktatów, a na razie nie ma wymaganej jednomyślności, bo zmianom sprzeciwia się Francja. Dla niej to prestiż i dochody. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy okresami przelotne opady deszczu, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura minimalna od zera na wschodzie do 5 na północnym zachodzie, na wybrzeżu lokalnie do 6. Lokalnie w całym kraju przygruntowe przymrozki do minus 4, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie początkowo porywisty z kierunków zachodnich. Przed nami 2 godziny, oczywiście pojawią się informacje dla kierowców, ale w czasie naszego popołudniowo-wieczornego spotkania także nawiążemy do Dnia Żywności, dzisiaj także Dzień Chleba, no i Dzień Szefa. A propos Dnia Chleba, to może popracujmy, proszę Państwa, nad przepisem na kanapkę idealną. 2 dwójki i 7 trójek. Piotr Firan, zapraszam. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli chodzi o to, w jakiej formie chleb lubimy najbardziej, to wydaje się, że kanapka jest mistrzynią ceremonii. Jeśli chodzi o słynne kanapki, to tutaj jednym z najbardziej popularnych tego typu dań jest francuskie croque monsieur i croque madame. Słowo croque odnosi się do chrupkości pieczywa, bo to dwie kromki, które należy obsmażyć na maśle, do tego beszamel, musztarda francuska i ser gruyère. Całość podgrzewamy, aż wszystkie składniki się stopią. Ostatecznie jest chrupiąca, kaloryczna, ale też bardzo smaczna. Pytanie, z czym pieczywo Państwu smakuje najlepiej? Pytamy w dniu chleba. 2, 2 i 7 trójek. Oczywiście będą też tematy motoryzacyjne, ale za kółko nie można wsiadać, kiedy głód nam doskwiera. 10 minut po godzinie 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień żywności, dzień chleba dzisiaj, a syty kierowca, proszę państwa, to i zadowolony kierowca. Dwie dwójki i siedem trójek. Kto z was jadł prawdziwy wiejski chleb? Byłem na pogrzebie siostry mojej babci. No i na stypie podano chleb. Ja czegoś tak dobrego to jeszcze w życiu nie jadłem. Pytam się, ciociu, co to za chleb? Ona mówi, jakbyś świeżego zjadł. Ten to ma prawie dwa tygodnie. Taki chleb, jak jadłem wtedy, raz mi się zdarzyło. Nieprawdopodobny smak. No, ciekaw jestem. Intrygująca opowieść, ale dzisiaj także, proszę państwa, szukamy przepisu na kanapkę idealną. Świeży chlebek lub bułka z miodem. Teraz na jesień to wypas. No pewnie, jeśli ktoś się uprze, to o tej porze można, ale wydaje mi się, że taki chleb z miodem to bardziej na śniadanie. Jakie są inne państwa propozycje? Czekamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Państwo słuchają po drodze z trójką, więc jeśli ktoś z państwa jest świadkiem utrudnień na drodze, to także można ostrzec innych kierowców, dzwoniąc do nas. Did you meet your fortune teller? Get it off with no problem.

Ała! Nagły ból w jamie ustnej podczas jedzenia? To najczęściej afty lub drobne urazy. Sięgnij po sprawdzone rozwiązanie. Dezaftan. Po pierwsze, Dezaftan wspomaga leczenie dolegliwości, szybko niwelując ból. Po drugie, zabezpiecz aftę przed podrażnieniami. To dzięki podwójnemu działaniu. Dezaftan jest tak skuteczny. Dezaftan. Podwójnie skuteczny na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Piosenka jest dobra na wszystko. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 6-płytowe wydawnictwo. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Prawie 200 utworów kultowego duetu. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Znakomici artyści. Kalina Jędrusik, Barbara Kraftówna, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski i inni. Album dostępny między innymi na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w muzycznych serwisach streamingowych. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. W Po drodze z Trójką sprawdzamy, co dzieje się na polskich drogach. Radio Nawigator Trójki i Mariusz Dąbrowski. Autostrada A4, obwodnica Krakowa. Spowolniony jest ruch na obu jezdniach. Od Balic po węzeł Kraków Południe na Krajowej Szóstce w Bobrowicach na 179 km. Po zderzeniu dwóch autosobowych wciąż obowiązuje ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. S7, odcinek węzeł Dworek, węzeł Nowy Dwór Gdański. W pobliżu miejscowości Dworek na 28 km autoosobowe uderzyło w bariery i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Skończyły się kłopoty na Krajowej Dziesiątce między Drobinem a Sierpcem w pobliżu Schajblewa na 404 kilometrze. Tam zepsuła się ciężarówka. Ciężarówkę odholowano i ruch przywrócono. Droga krajowa numer 11, odcinek Kępno-Kluczbork, 489 kilometr. Tu doszło do zdarzenia autoosobowego z ciężarowym. Ruch dla obu kierunków możliwy, ale tylko jednym pasem. Jeszcze dwa utrudnienia na drodze krajowej numer 20. Pierwsze w pobliżu miejscowości Złocieniec na 80 kilometrze. Tu doszło do kolizji autoosobowej. Jezdnia w kierunku Czaplinka jest zablokowana. I drugie takie miejsce na 20, odcinek Miastko Bytów w pobliżu miejscowości Zadry na 192 kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych, dwie osoby ranne. Ruch w obu kierunkach możliwy, choć tylko jednym pasem. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. W naszym studiu Marcin Jagiełowicz, pora na podsumowanie dnia. Znamy najnowsze dane o inflacji, tym razem bazowej. Ta po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła we wrześniu 8,4%, licząc rok do roku, podał Narodowy Bank Polski. Dla porównania w sierpniu było to 10%. To duży spadek, komentuje Piotr Bartkiewicz, analityk Pekao S.A. Mocno spadły opłaty za radio i telewizję, leki ze względu na wprowadzenie darmowych leków dla dzieci, młodzieży i osób w wieku 65+. Bardzo ciepły wrzesień, co trochę zmniejszyło sezonowe podwyżki cen odzieży i obuwia. Także to trochę nam zaniżyło inflację bazową, natomiast tam trendy są spadkowe od wielu miesięcy. Dodajmy, że mamy 4 wskaźniki inflacji bazowej. Pokazują one, jak zachowują się mniej zmienne ceny, wyjaśnia ekonomista. Wyłącza z siebie po pierwsze kategorie bardzo zmienne, takie jak na przykład paliwa do prywatnych środków transportu, a po drugie wyłącza kategorie, które nie zależą, można mu powiedzieć w bardzo dużym uproszczeniu, nie zależą od koniunktury, tylko są czysto zewnętrzne, tak? Na przykład kwestia plonów na rynkach światowych, które wpływają, czy pogody, które wpływają na ceny żywności nieprzetworzonej. Mimo że wrzesień pod wieloma względami był inflacyjnie dość nietypowy, to spadkowy trend jest wyraźny. Pytanie, czy utrzyma się w drugiej połowie przyszłego roku. No, inflacja bazowa nam w tym momencie jeszcze nie powie, gdzie spadki inflacji się zatrzymają. Póki co wygląda na to, że jest paliwo do dalszych spadków inflacji. Ona pewnie sięgnie 6-7% na koniec tego roku. Natomiast no, mamy pewne znaki zapytania dotyczące 2024. Tutaj się, mogę powiedzieć, rysuje się coraz większe pęknięcie, powiedzmy, w środowisku polskich ekonomistów, bo część spodziewa się kontynuacji spadków inflacji w drugiej połowie przyszłego roku. Część widzi już pewne ryzyka, że ona ponownie zacznie rosnąć. Także żyjemy w ciekawych czasach, jeżeli chodzi o inflację. Dodajmy, że bardziej rozpoznawalny wskaźnik inflacji konsumenckiej we wrześniu wyniósł 8,2%. Ponad połowa Polaków marnuje jedzenie. Tak wynika z raportu Banków Żywności. Tradycyjnie publikowany jest zawsze w przypadający dzisiaj Światowy Dzień Żywności. Wśród powodów tego marnotrawstwa klasyczny – za duże zakupy. Tak mówi dyrektor Banków Żywności Robert Konarzewski. Ponad połowa z badanych stwierdziła, że przyczyną jest po prostu przegapienie terminu ważności. Co czwarty przyznał, że niewłaściwe przechowywanie żywności czy też zbyt duże zakupy, ale również niesmaczne produkty są przyczyną tego, że ta żywność nie została spożyta. Najczęściej do kosza trafiają pieczywo, owoce, warzywa i wędliny. Konarzewski radzi, co zrobić, by jedzenia nie wyrzucać. Jest to zasada 4P. Planuj zakupy, przechowuj należycie żywność, przetwarzaj żywność, podziel się żywnością, którą wiesz, że sam nie skorzystasz. Każdego roku Polacy wyrzucają 4 800 000 ton żywności. Większość tej liczby niestety to zasługa wcale nie dużych sieci sklepów albo restauracji, a nas, konsumentów. Na giełdzie i w notowaniach złotego dziś prawdziwa euforia. Sięgamy po komentarz analityka z domu maklerskiego Boś Banku Marka Rogalskiego. Jeszcze w piątek dolar kosztował 8 groszy więcej, euro 6 groszy więcej, więc rzeczywiście są to duże zmiany. I co jest tutaj w tym wszystkim ważne, to jest to, że one się odbywają przy tak naprawdę podwyższonej nerwowości na rynku globalnym. To jest właśnie tylko wyłącznie temat powyborczy. A jeżeli chodzi o rynek giełdowy, to tutaj uwagę zwracają wzrosty spółek Skarbu Państwa, tak jakby inwestorzy próbowali je na nowo wycenić, uważając, że być może te wyceny wcześniejsze były zaniżone przez czynnik polityczny i teraz to się jakoś może zmienić. Główny indeks naszego parkietu WIG20 zakończył sesję grubo ponad 5% nad kreską. To prawdziwy rekord. No to sprawdźmy jeszcze notowania walut. Frank jest teraz po 4,69, za euro płacimy 4,45, za dolara 4,22, a za brytyjskiego funta 5,15. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Te informacje przygotował Marcin Jagiełowicz. Proszę Państwa, żeby nie marnować, a pieczywo w czołówce, no to robimy kanapkę. 2 dwójki i 7 trójek. Z czym? Co do środka? Jest kilka propozycji, o nich za moment, ale gdyby Państwo mieli jeszcze inne albo więcej, to zapraszam do telefonów. tak mnie zaintrygowaliście tymi kanapkami. Znajomy góral, jak go zapytałem, czy mieć kanapkę? A on mówi, z górną wargą. Generalnie chyba nie polecam. No tak, jak to góral, z górną. Proszę państwa, ja tu opowiadałem o Croque Monsieur i Croque Madame, czyli o takich francuskich France Elegance kanapkach z beszamelem, z serem gruyère, ale także kromki są obsmażane. Ale państwo wybierają taką prostą klasykę rodem z dzieciństwa. Wzięło 3-4 centymetry chleba, pajdę, wodą polało cukrem, poszło się na cały dzień i tak dalej. Chociaż dziadek miał pasiekę, to jak miodu tego, to i cały dzień było energii, jak nie. Ciekawe, co na to dietetyk tam, węglowodany z węglowodanami. chcę. Czy wszystko ma na pewno sens? Ty jedyny wiesz, co komu z nas pisane jest. Jak wytłumaczysz mi znów brak współczucia w nas? Tak trudno odróżnić nam dobro od zła. I czy wiedzieć chcesz, że z każdym mym dniem bardziej i mocniej ten odczuwam lęk, co może przynieść nowy dzień. Dla ciebie płaczę, dla mnie śmiech. Co może przynieść nowy dzień? Dla ciebie raja, dla mnie śmiech. Nie ukrywaj nic, skoro wszystko tak najlepiej. Może przynieść nowy dzień. Dla ciebie płaczę, dla mnie śmiech. Co może przynieść nowy dzień? Dla ciebie raja, dla mnie śmierć. Płaczesz mnie. Dostęp do informacji dzisiaj jest w zasadzie nieograniczony. Pytanie o jakość tej informacji, zwłaszcza w internecie. News albo fake news? Oto jest pytanie. Dziś o nowej fali ataków w mediach społecznościowych, o tym jak cyberprzestępcy atakują również doświadczonych użytkowników mediów społecznościowych. Piotr Łodej i nasz gość. Naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pozbawianie dostępu do kont w mediach społecznościowych, usuwanie ich, a także kradzież pieniędzy z podpiętych do nich kart płatniczych. Tak wygląda ponoć nowa fala ataków przetaczająca się właśnie przez media społecznościowe. Cyberprzestępcy coraz śmielej, coraz aktywniej atakują nawet doświadczonych użytkowników mediów społecznościowych. Tak należy na to patrzeć? Oczywiście możemy tak na to patrzeć, natomiast wydaje mi się, że jednak mamy do czynienia ze specyficznymi okolicznościami, bowiem ten okres wyborczy to jest taki czas, kiedy jesteśmy rozkojarzeni, kiedy nie spodziewamy się tego typu ataków, jesteśmy mniej ostrożni. Być może emocje biorą górę też w wielu przypadkach. Tak, tak. A z drugiej strony jest to też taki okres, kiedy nasze konta są szczególnie cenne, panie redaktorze. Jak to? Po pierwsze dlatego, że nasz zasób kontaktów, nasze znajomości, mówiąc kolokwialnie, mogą być takim obiektem, do którego, załóżmy, hakerzy chcą dystrybuować jakieś treści. Albo takie konto, które jest prawdziwe, ale zostanie przejęte przez hakera, no może służyć wprost jako takie fikcyjne konto dystrybuujące, ale bardzo wiarygodne, bo mające długą historię, tak, użytkowania, no, które będzie dystrybuować fałszywe, dezinformacyjne treści. Czyli konto z szeroką gamą znajomych, z długą historią. Tak, czyli wydające się wiarygodne, tak, wydające się prawdopodobne, bo tu często mówimy, tak, że jak weryfikować konto, to zawsze patrzeć, czy ono jest niedawno założone, czy dawno, bo boty to są krótkotrwałe konta. No tutaj jest zupełnie inna historia. Tutaj ktoś może mieć właśnie takie narzędzie bardzo wiarygodne, godne do dystrybuowania niewiarygodnych treści. I nie mówię tylko o polityce, czy takim bardzo szerokim spektrum dezinformacji. Mówię również o takich lokalnych, czy indywidualnych problemach, tak? Kiedy ktoś personalnie chce zaszkodzić nam i w jakiś sposób o nas, albo nas przedstawić w złym świetle, no takie działania też są podejmowane. A czy to dotyczy też zwykłego, szarego użytkownika mediów społecznościowych? Innymi słowy, mamy się czego bać? Rzeczywiście ta obawa włamania, ataku przez cyberprzestępców jest groźna dla nas? Tak, panie redaktorze, i myślę, że nasi słuchacze z pewnością mogą podzielić się historiami, bo ja przynajmniej raz na jakiś czas słyszę właśnie taką smutną historię o tym, że komuś przejęto konto, potem ten ktoś tego konta nie mógł już odzyskać, chociaż są pewne sposoby. Odzyskanie konta bywa trudne, jak słyszymy. Tak, ale może powiedzmy o tym, co możemy zrobić, kiedy jeszcze coś możemy, a mianowicie to nie jest tak, że ci hakerzy przyjmują takie konto w minutę. Bardzo często to jest taki proces, który wymaga zmian ustawień, wpisania nowych adresów e-mail, więc w momencie, kiedy widzimy, że jest jakaś niepożądana aktywność na naszych kontach w mediach społecznościowych lub widzimy, że logowanie nastąpiło z jakiegoś nieautoryzowanego narzędzia, to jeszcze mamy chwilę, aby spróbować przede wszystkim zmienić hasło, czyli wylogować się i szybko dokonać zmiany hasła. Albo w drugim kroku możemy spróbować zweryfikować dane, czyli właśnie zobaczyć, czy ktoś przypadkiem nie wpisuje nam innego adresu e-mail do weryfikacji albo innego numeru telefonu do autoryzacji logowania. A gdzie my tu popełniamy błąd? To znaczy najczęściej popełniamy błąd w momencie, kiedy ignorujemy taką informację, że ktoś się zalogował na twoje konto. To już wtedy jest bardzo duży problem z tym, że nie jesteśmy w stanie na bieżąco temu przeciwdziałać, bo jak słusznie pan redaktor powiedział, w sytuacji, kiedy konto już jest przejęte, czyli ktoś już zmienił hasło i my nie możemy się po prostu do niego dostać, to oczywiście możemy zgłosić w Centrum Bezpieczeństwa Mediów, w danym medium społecznościowym, ale jest naprawdę trudno je odzyskać. To jest bardzo długotrwały proces, to jest proces wymagający znajomości też języka angielskiego, więc raczej uczulam na to, aby przede wszystkim dbać o mocne hasła, o to, żeby one były skomplikowane, żeby to nie było jedno hasło do wszystkich kont, tylko żeby były różnorodne. I wtedy możemy ustrzec się przed włamaniem na konto, a nawet jeżeli na jedno nam się ktoś włamie, to na te pozostałe nie. I to już jest nasza przewaga. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję za tę podpowiedź. Dziękuję również. Tylko jak te wszystkie hasła spamiętać, proszę państwa. Rozmawiał Piotr Łodej. I don't know what it's for. If I can't.